tillaj dashën musliman, ato dit kur e kishe ti bajram, atë dit kur i krenu ti atë dit, a thu kojshit e tu, që s'jan kon dinin tan, a kan ni për këtë bajram, a thu ato kan mor pëshim për këtë bajram, apo ato jan gzu me bajramin tan, tillaj dashën musliman, se gzu është me bajramet e huja, për këtë arsije sot, do të njif më me realitetin e këti dine bajrameve, për arsije se këto janë di festa dhe nuk janë nja. Njona fest e cila festohet me 25 djetor të bota e krishterve, do të shofmi se prej nga ka ardhe prej gamet, për arsije se dhe ndinin e krishterve nuk kanë shkjo fest, dhe kjo nuk kanë datë lindje e Isait a.s. Për arsije sot do të argumentohu jo me Kur'an edhe jo me sunnet, që mos thoe dikush i cili ka mor këto borime, po këto dhona i keni mor prej një libra e cila quat Enciklopedia e Britanezve, dhe do të përmen mi tje faqet që ato qka shkrujnë dhe qka veprojnë. Dije se ata e ndjekin një fe dhe nuk e din se qka ndjekin, ato kremtojnë diçka dhe nuk din qke qka mentojnë, ato festojnë diçka, mirë po nuk e din faktikisht qka festojnë. Me 25 djetor, si pas atinve, bota krishtere e cila lingjet nanën e përëndimit, apo kisha e përëndimit, e feston si pas atinve lingjen e Isait a.s. që ato pas tre shekujve apo katër e ja bashkan gjithën dhe than, ansh biri Allahut, edhe ata e shpallën Allah, edhe ata e banën Zot, edhe ndryshun besimin e tjere, dërsa kisha e lingjes e feston parafërsisht diodh mas lingjen e Isait, apo lingjen e dbirit Zotit si pas atinve. Për këtë arsije, vllai i dashur musliman, a nuk ka nevojë që musliman sot mund dal me këta dhe me dit prej ka ka met kjo, ka ka ardhe dhe kush e ka festu, a thu vërtet Isai a.s. ka linë këtë datë, për arsije se më të ngatë me Isait, nuk ka popull se na, për arsije se prej pjesës e besimit ton, ash me besu Isain a.s. që ka qenë për nga meri Allahot për në ta, i qiri ka të lindën prej një nane pa baba, që Allahot për nga meri e ka ba, a i nuk ash i vdekur, po i ash i ngritën në qil, kër i ka mushtrat e tri vjet, pra atë për nga meri sasem ka thonë, a i ka me zbrit një dit, dhe a i ka me mit dhe gjallin, edhe 7 vjet ka me jetu, ka mi bo 14 vjet gjithë, edhe kështu ash pjesë e besimit ton, ash me besu Isain a.s. Ai tini nuk e beson Isain, si pejgamber të Allahut, ai nuk ash musliman edhe me i besu kejt pejgamber të Allahut më ta. Për atë adithin që e transmiton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Borejra, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha që di me këta njerëz të cilët mburën dhe krenohen me festimin e lingjes e Isait, tha wallahi, tha une jam ma i afer të Isai se këto. E pyten për nga merin sasem dhe i than, si, o për nga meri Allah, i e ma afer Isait a.s. Tha për arsije na për nga merë të Allah, tha e kemi një borim, edhe me qenë se nanët i kenat ndryshme, edhe me qenë se nanët dhe me thonë, shëriatët ndështa i kenat ndryshme, programët dhe regulorët mund me pas ndryshime, në qështjet e besimit jemi nja, gjithë kemi thirë në besim një Allah, gjithë e kemi thirë në besimin në fen e cila e vetëme është e pranun të Allah së banatara, e ajo është Islami. Për këtë arsia Allah në Kurani Kerim, e përshku në dja jetë në Kurani Kerim, kër Isai a.s. i tha shokve dvet dhe i tha, men ensari ilallah, kush janë ato që cilët do të ndimojnë rrugën e Allah, kale lë havarijun, o përgjegjen shok të Isai a.s. tha nëhnu ensarullah, amenna billah, tha na jena ato ndimues që cilët do të ndimojnë, dhe në pikën e fundit këtë din, ka thonë dhe dëshmo, se ne jemi musliman, s'kan thonë dhe dëshmo se ne jemi krishter, ka thonë washhed bi enna muslimun, tha dëshmo se ne jemi musliman, e vetë më fejtila ashe pranun të Allah, ash Islami, për këtë arsije këtë prala, që i kanë shpik pas ngriqes Isait a.s. nuk të kanë bojnë të vërtetën, për atë për nga meri sasem tha, ju shiku e njenzi lëfikum Isë ibn Marjem, thënë afën ashtë me zbrit, Isa i birit mërjemit, a din tha qka do të banë ku do të zbresën tokë, a i do të ambush dënjan me drejtësi, tha i a që do të ambit derin, dhe a që do të thënë, a i do të thënë kryqin, dhe nuk do të pranon prej njerëzve vetëm islam, nuk do të lejohem me jetu që tërdin, Pat imam Dhehebiu, kur e përshkun Isain a.s. tregon se shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i fundit që do të vdese ash Isai a.s. Për arsye se Isai a.s. pasi që do të zbrese, nuk do të zbrese si pejgamber, po do të zbrese si gjemat i pejgamberit thosem. Edhe argument se ash shoku i pejgamberit thosem, i cili do të vdese i fundit se pejgamberit thosem, kur unë gjithë në qiell, u taku me Isain a.s. A prej kushtave me qenë sahabi, apo shoki për nga meri thosem, kushti ashtë që me u taku me për nga meri sallallahu alaihi wasallam, me besu ata dhe me vdek si musliman, këto kushte i përmbush Isai a.s. Për këtë arsije kanë zbrit shumë ajetën Kurani Kerim, që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, la nu ferriko bejnë ahadim mir rusuli, ne jema ato që nuk bojmë dalim, dhe i besojmë gjithë dërguarit e Allah. Për këtë arsije, nëse duhet dikush me festu, edhe nëse a realitet dhe vërtet, se Isain këtë datë kalin, do ta kishmi festu në atë parë, për arsije se na jena ma afer Isait a.s. Aja është në dinin ton, aja për nga meri jon, e aja pjesa e besimit ton, që mos me besu ata nuk jemi musliman, mirë po ajo që cila du mu mëndal në ta, se këto festime dhe kremtime që i banë nuk janë faktikisht gjatë lindja Isait a.s. Këta dhe vetë jo besimtar në librën të cilën e përmenën edhe ato e dëshmojnë dhe thojnë se kremtimi i vitit të ri apo ma mirë themi kremtimi dhe festimi me 25 djetor si datë lindje e Isait a.s. Thotë të krishtert edin prej kur ka fillu më festu kjo ka fillu thotë më festu Prej vitit 336 pas lindjes e Isai Apo ma mirë themi fillimisht Ja ka fillu mu festu me 6 janar Ja ka fillu mu festu me 6 janar E pas disa vite apo në fund të shekullit të 4 Kisha e përëndimit e ka ndru këta Kisha e përëndimit e ka ndru Datën lindjen si pas atinve të Isai dhe ka bo 25 djetor e kisha ermanis e cila gjindet soj e kësaj dite si kible krishterve të lingjes ajo nuk ka pajtu me ndryshimin e datës edhe sot e kësaj dite e feston me 6 janar si datë lingje e Isait a.s. kurse kishat e përëndimit shumica prej atinve festoj me 25 djetor me 25 djetor si pas atinve si datë lingje e lindjes e Isait a.s. Mirë po, ne i këthemi pak historis edhe më herët, ta shohmi dhe të hulëmtoj, ta shiqojmë se, val, këtë datë a thu, e kanë festu popullit e më vjetër, apo thu e vetëm prej vitit 336, ka fillu të festohet, kër e shfletojmë historin, dhe shohmi se, romak, e kanë festu këtë datë, me 6 janar, apo me 25 djetor, E kanë festu dhe kam kremtu Një datë lindje të kuj Datë lindje së dy zotave të atire Datë lindje së zotit të atire të djelit Dhe datë lindje së zotit të atinve të korove Për këtë arsije Allah i dashër musliman Tregojnë historian dhe thoj Romakët për derisa e besojshin djelit Dhe e festojshin datë lindje në djelit këtë datë Tha kur kalun dhe o banën politeista Ato filluan me festu datë lindjen e dilit edhe mëtej Tha kur u banën krishter të romak Tha filluan dhe vazhduan këtë datë lindje me festu Vetëm janë drun emnin dhe than Do të festoj datë lindjen e Isait a.s. Pra kjo datë nuk është e vërtet se në këtë datë është datë lindje e Isait a.s. Argument qëtër prej argumenteve të cilët Ne i kanë sjell neve historia dhe në vërteton Se kjo datë nuk është data e lindjes e Isait a.s. Po kjo datë a faktikisht datën të cilët e kanë festu politeistët lindjen e dilit Do me thonë dat lindja e Zotit të dilit si pas atyrve, me kalimin në krishterizm, pasi që u bo Roma këtë krishter, tha vazhduan këtë kremtim dhe këtë blat lindje, vetëm me ndryshimin e emnit. Pararësia thot, val, ki kalendar a thua dëshmon për lindje në Isajt a.s. Tha nuk ashe vartet, pararësia se këtë kalendar e ka përpilu dhe e ka formu një njeri që i kanë thonë, Julius e Shemsi, a i cili e ka adhuru djelin, e ka përpilu këtë kalendar, e cili ashtë i përbom me 365 dit, edhe me 12 muj, edhe ki ashtë ki njeri, cili ka depërtu të Romakët, apo në vitin 46, ki kalendar, akon i pranum dhe të Romakët. Do me thonë, kjo datë lindje nuk ashtë e Isajt a.s. Po këta e ka përpilu dhe e ka shpi ki njeri, dhe i ka dajt mujt edhe stinët si pas djelit, edhe kjo është datën të cilën aj e ka përpilu, atë ditë që e ka përpilu këtë datë, edhe mëtej e kanë vazhdu kremtimin dhe vestimin, e nuk ka të boje as pak me Isajnë a.s. Për këtë arsi e thojnë, Romakët pasi që i kalun edhe u banën krishterë, tha atërë një njeri që e kanë quajt Nikolas, edhe fillimisht ata e kanë bo si simbol i cili ju ka sjellën, i ka pru paka apo dhurata fëmijëve. Tha pas kalimit një kohë, tha pasi që u banën krishter, e ndrun këtë Nikolas edhe e murën njanin, i cili ishte prift i atinve, e kishe emni Noaj, edhe ki ashtë që i thojmë na Baba Dimri, i cili e ka mjekrën e gjatë. Kja faktikisht simbol i prifve, i krishterve, pararësije se thanë, masi na e ndrum dinin ton, masi na sot u banëm krishter, edhe simboli jon, aj majmodhi jon, a prifti jon, tha elom Nikolas, e bojmë këtë Novejn, i cili sot njifët të musliman për mjerisht, tha shti i thojmë Baba Dimri, edhe ata babe kanë bo, një stin Dimrit atia kanë dhonë, edhe i kanë thonë Baba Dimri, sa të ka të bojt Baba Dimri me të vërtetën, një anketim në vitin 1986, që e ka bon një kanal Amerikan, ashtë për të qudit, ashtë për të qudit me këto pralla, për arsia se na, deri gje kena mendu se këto janë pralla, që janë mashtru me to, i kanë mashtru vetën fmit, mirë po sot, a bo prall edhe të mdhejve, për ata në vitin 1986, një anketim që e ka bon një kanal i Amerikanve, i kanë pyt njerës e rritur, qka mendoni për realitetin e Baba Dimrit, ndëgjo laj dashën musliman, ndëgjo se ajo bot ko jeton, ajo bot jeton në për ondra, pse ti e lakmon ata dhe, që është dhe e feston me ta, 90% prej këti anketimi që a bon, në përmel këti kanali, kanon për fundim dhe besojnë, se Baba Dimri ashtë jeton me bashkortën e ti në polin e verjur, në shtetat e Skandinavis, a gje e kanë një fabrik të modhe, a i bashkë me bashkortën e ti, a i kujdeset mrena një viti, prodhon paketa dhe dhurata për fmi, ta ku të vene kjo da, me 25 djetar, hipin me një soj, këtë soj e tërheqin të të kaproj, ka thonë e tërheqin dhe kalojnë për anë qdo në shtëpije, edhe hinë qdo shtëpi, edhe ja qojnë paketin e vitit të ri. A faktikish kuzhin, tha prindet e atin dhe janë, që janojnë fmive në kuzhin paketin e vitit të ri, tha ku qojnë më njët, tha fmit binden, se me dëvërtet ki Baba Dimri ka arë, edhe paketet neve në shpina i ka pru. Ma e quditshme a, tha se Baba Lar që ja kanë ble vetë, ato vetë ja kanë ble, ato vetë në kuzhinë ja kanë lonë, ku qonë sa ba thojnë, banë vaki ka arë, banë vaki ka arë. Kjo e njëtë cukur të regimi në Sradin Hoxhës, i qili ju kishin përmledhë fmit për masë, edhe donë mi largu fmit edhe i thotë, kështu thotë, i thotë shkoni të filoni se kozi a fepë, atër e kejtë fmit në gosin vrapojnë të shku, edhe ishi qonë ki thot bëm vaki ka për një me dhe kishkon masatinve. Kja bota e ondrave që jetojnë sot krishter, kja bota e ondrave që sot jeton bota pa besim në Allahun subhanu wa ta'ala.